خبر البحرين habari au taarifa zinazohusu nchi ya Bahrain. Kanat ardhu al-Bahrain, ardhi ya Bahrain ilikuwa maqarra likathiri, ni makazi ya yaliyo mengi. Min qabaili Rabi'ata, katika makabila yanayotokana na kabila kubwa la Rabia. Minhum Abdul Qais ibn Aqsa, Afsa. Katika makabila hayo ni kabila la Abdul Qais ibn Afsa ibn Dami ابن جليل ابن أسد ابن ربيعة. ومنهم بنو بكر ابن وائل ابن قاسط ابن عنب ابن حفصة. وكان أهل البحرين, na hawa watu wa Bahrain walikuwa tabiwafanu ala Rasulillah, wamefika kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliwahi kwenda kwake fi hayati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa bado yuhai. Waslamu wakaslimu, faamara alaihim Almundhira ibn Sawa. Akampa uongozi wa kuongoza Mundhir ibn Sawa. Falamma tufi alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, tufi aqibahu Almundhir ibn Sawa, na huyo Mundhir ibn Sawa naye alifariki baada ya kifo cha Mtume. Fartabda ahlu al-Bahrain, kwa watu wa Bahrain wakalitani, wakatoka katika Uislamu. Fa amma Bakru fatammat ala riddatiha, ama kabila la Bakri lenyewe lili baki katika kulitadi, kwa maana lililitadi kabila lote. Fa amma Abdul Qais, hao kabila la Abdul Qais, farajaat al-Islam, wao walirejea katika Uislamu. Walilitadi lakini baada walirudi kwenye Uislamu. Bihimmati al-Jarudi ibn al-Mualla al-Abdiyyu, wa bidii iliyofanywa na Jarud ibn al-Mualla al-Abdi. Fa innahu jama'ahum, yeye aliwakusanya. Inama qalu, pale waliposema hilo kabila la Abdul Qais, waliposema law kana Muhammadun nabiyya lam yamut, Muhammad angekuwa mtume kweli basi asingekufa. Kitendo cha yeye kukubali kufa dalili ya wazi kuwa si mtume. Faqala lahum Jarudi, akawaambia katika sura ya kuwauliza, ataalamuna annahu kana lillahi anbiya, hivi mnajua kwamba Mungu alikuwa na manabii? fima wada katika zama zilizopita huko nyuma kabla ya Muhammad na Abdullah. Huko nyuma mnakiri na mkubali kwamba kulikuwa na maarifa. Ibulao wakasema ndio, manabii walikuwepo. Kala akawauliza fama faala, kilichotokea nini? Mbona hatuwaoni? Kalu mati wajibu hama kufa. Kala akawambia faina Muhammad kad mati, ikiwa wao wakufa sasa kioja kiko kwa huyu mtume wa sasa amekufa kama watu kama walivyokufa waliomtangulia. Wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, nami tokea sasa natamka shahada. Imani natamka faislamu, walibaki nao taslimu, wathabatu ala islamihim, wakabaki na msimamo katika Uislamu wao. Fajtamaat Rabi'atu bil Bahrain, kabila la Rabi'a likawa limejumuika kule Bahrain, ala ridda, kubaki katika kuhitaji kwao, illa ljaruda, ukimtoa Jaruti. Wamantabiahu, na hilo kundi lililofuata. Lakini wengine katika kabila hilo walibaki kwenye msimamo wao wa kuhitaji. Basi wakharaja al-Hatm ibn Rabi'a, Hatm ibn Rabi'a akatoka, huyo anatokana na kabila ni Bakri ibn Wahi. Fajtamaa ilayhi kathiru, wakamunga mkono wengi tu minal mushrikina, katika washirikina walmurtadina na waliohitaji. Hata nazala al-Qatifa, akaweka kituo na makazi au akaweka kambi katika sehemu inayoitwa Qatifa. Hiyo ni munisipa, ni mji katika nchi ya Saudi Arabia. Wa Hajar na Hajar, Qatifa na Hajar, maeneo mawili hayo. Wa hasara ashab al-Jarud, akawazingira wafuasi wa yule Jarud aliyesilimu na wale waliotoka katika kuhitaji wakarejea kwenye Uislamu. Farsala Abubakar, Abubakar kama khalifa wa Uislamu akapata taarifa zile, akamtuma Ala ibn al-Hadrami ilahli al-Bahrain, aende Bahrain kwa watu wa Bahrain. Falamma kana bihayari liyamama, alipokuwa mkabala na sawa sawa na mji wa Yamama, lahika bihi Thumamatu bin Huthal, alifuatwa na Thumama ibn Huthal al-Hanafi fi maslamati bani Hanifa. Akiwa na maslama, maslama ni watoto, ni kabila la bani Hanifa. Akiwa na hao, naweza kusema ukoo, watu hao ni katika kabila la bani Hanifa. Naona na Qais ibn Asim al Munkhari fi qawmihi, akiwa na watu wake. Wataahu kathiru, na ahli Yemen, wakamwendea wengi tu katika watu wa Yemen. Fa salaka bihim ad-dahana, akawapitisha sehemu inayoitwa Dahana. Hata idha kanu fi buhatina, mpaka walipofika katikati. Neno buhbuha ina maana ya wasaf, katikati yake. Nazala aliweka kambi, amarahu binuzuli, akawaamuru wateremke waweke kituo. Fanafarat ibilum biashabiha, wakakimbia ngamia wao wakiwa na wale waliowapanda. Yalitoa maagizo waweke kambi, lakini ngamia kufika pale wakacharuka, ikarudi na kwenda kule, uwe na kwenda kule. Fahamu lidhalika ghamman shadida, wakapatwa na huzuni na machungu kwa tukio lile. Faqala lahum al-alau, alai akawauliza, madha hala bikum, kipi kilicho kufikeni, mbona hivi? Kajibu, kaifa nulaumu wa nahnu, vipi bana tulaumiwe, warahnu imbalaghna ghadan, nasi iwapo tutafika kesho, lam tahmi ash-shamsu hatta nahri, kwamba jua halitozama isipokuwa tutakuwa tumekufa. Faqala lan turahu, hamtopata hofu, hamtoogopwa, hamtotishwa, hamtoogopeshwa, msiogope, antum almuslimun, ninyi ni Waislamu. Fi sabilillahi, ongezea kwamba Mungu, katika njia ya Mungu. Wa ansarillah, ansarullah, na ni watu wenye kumnusuru Mungu kwa maana dini yake. Sasa wasiwenu nini? Faabshiru, furukai, kuweni na furaha, kuweni na amani. Wallahi lan tukhdhalu, na kuapieni kwamba hamto acha kunusuriwa. Nusra mtaipata. Falamma sallu subha, walipomaliza kusali asubuhi, daa al-ala, ala aliomba dua, wadaau na wao wakaomba. Falama al-ma'u, baada ya dua ile ukatokea mng'aro unaoashiria kwamba kule kuna maji. famasha ulehi wakenda huko fasharibu wakanywa wakutasa wakaoga. Sasa kama kulikuwa kuna maji, lakini kulikuwa hawajaona au hakukuwa na maji kabisa, lakini kwa sababu ya takwa na ikhlas walionayo kuomba Mungu akaa siku kubwa lilokuwa Mungu kwa mahala liyambani. Sasa hakuna maji, hakuna nini, tunahitaji maji. Basi takwa hufanya hata ambayo akili haikubali. Hii ndio takwa, na takwa inafanya hata ambayo akili haikubali. Maana dunia yote hii ni Mungu wote, mali yake Mungu hiyo. Hana kizuizi kufanya takwa. Hana kizuizi. Pale tuliposema lam turma, tafsiri ilikuwa akram ila lhaqiqa, ni kusema kwamba jua halito kuwa kali, kwa maana hautofika mchana kwa jua kali, isipokuwa tutakuwa tumekufa. Na nafikiri kwa hii dua iliyoombwa na Ala na wao wakaomba, ni ishara ya kwamba walisema lile ikiwa wanakusudia kwamba kiu na mahitaji ya maji yamefika kooni. Sasa mpaka kesho jua likifika kwenye saa saba saa nane mchana, hakutakuwa na mtu, wote tutakufa. Hasema famalata, famata ala naharu, basi mchana haukuingia. Hata akbalat al-ibil tujamma kulli wajh, isipokuwa wale ngamia walikuwa wanacharuka na kwenda huko na kule, wakawa sasa wanakusanywa kutoka kila upande. Fanahuha, wakawapigisha wakawakalisha. Wasakauha, wakawanywesha maji. Wale ngamia baada ya kuwa sasa wanakoga wanakunywa maji, wale ngamia wakakusanywa, ikawa rahisi wakakubali kukusanyika. Ni ishara pia, ibara hii inatuonesha kwamba na wao ile kimbia ilikuwa na uhusiano na kiu na mahitaji ya maji. Na hilo pia tunapata picha kwa hali, kwa kweli haielezeki, kwa sababu mahala ambapo huyo mwenye kutembea na kuishi majangwani naye anahisi kiu kwa maana ya ngamia, basi huyo binadamu hata mali hiyo wanadamu tena haisemeki tena kiu chake na basi. Thumma arsala alahu ila al-jarud, ala akatuma ujumbe kwenda kwa Jarud, yaamuruhu wa yanzila bilhatmi, akimwamuru aweke kambi mahala hapo panapoitwa Hatmi, mayalihi sehemu iliyo karibu naye na Hatmi. Wasara huwa fi man mahu, akenda yeye na walio pamoja naye. Hata nazala alayhi, mpaka akaweka kituo hapo Hatmi. Ni pia nakubali Hatmi kwa maana ya yule tuliyemsema kule nyuma. Yeah. ambaye aliwazingira watu wa Jarut. Basi fajitama al-mushrikuna ila al-Hatmi, washirikina wakaungana na yule Hatmi ibn Mu'awiya. Wajitama al-muslimuna ila al-Ala, waislamu wakaungana na Ala. Bado sema hata nazal alayhi mimma yali hajar, akaweka kituo na kambi kwa huyo Hatmi sehemu iliyo inayofuatia eneo linaloitwa Hajar. Wajitama al-mushrikuna ila al-Hatmi, wajitama al-muslimuna ila al-Ala, waislamu wakaungana na Ala, washirikina na huyo Hatmi bin Tabia. Wa khandafa kullun ala nafsihi, kila kundi likawa limechimba handaki lenyewe. Wakano handaki ilikuwa ni moja katika mbinu za kumzuia adui, unapokuwa eneo lenu basi mnachimba handaki. Sasa handaki lile maanake ni kusema hawa wakitaka kuvuka kwanza na wawe tano, na hata kama watafanikiwa basi watafanikiwa wao, lakini ngamia wao, farasi wao hawawezi, watabidi waache mambo ya pili, maanake tayari nguvu ilikuwa. Ilikuwa ni mbinu tu. Wakanu ya tarawahuna alqital, wakawa wanapigana kwa zamu. Fa idha amsu rajaa kullu ila khandaq, jioni kiingia, wakiingia wakati wa jioni, anarudi kila mmoja kwenye handaki lake. Hatta idha kanat laila samia almuslimuna fiha, mpaka ulipofika ule usiku mmoja ambapo waislamu walisikia kwenye usiku huo dawda, zogo na makelele, fi askari mushrikina, kwenye kambi ya washirikina. Faarsala al-Alaa man yasta'limu al-khabara, Ala akamtuma mtu akaenda kupeleleza kuliko alimwona huko kwenye kambi ya washirikina kuna kelele huko. Fajaa bi annahum sukara, akaja na taarifa kwamba hawaelewa, wameelewa. Fabayatahum muslimun, waislamu wakawashambulia kwa ghafla, shabra bayat, shambulio baya. Hata harabu mpaka wakakimbia, mabaina maktulin wa masuru, aliyeuwa wabali, aliyetekwa wabali. Wakutila al-Hatmu, ile Hatmu kundamia akauawa. Thumma fasada falhama dari, hiyo ni jazira fil khalij al-Farisi, akenda huko falhama dari, kama kisiwa hivi katika ghuba ya Uajemi karibu ni sawahil al-Bahrain na pwani ya Bahrain. Faabara khalfahu al-Muslimun, wakavuka nyuma yao waislamu khawdan, kwa kuingia kwenye maji. Wakataluhum hunaka, wakapambana nao huko. Faghafiru fihim, wakafanikiwa kuwakamata. Waaktharu fihim alqatla, wakawaua sana. Maathara ala ila Abi Bakrin bihadha alfathi, kisha ala akatuma habari au taarifa kwa amiri muminina ambaye ni Abu Bakar Siddiqi, bihadha alfathi, taarifa za ushindi huu, kuwashinda waliokitaka. Alimpa habari ya kuzimwa jaribio la watu kuhitaji katika nchi ya Bahari. Kwa ukiona baharini misikiti adhani yasomwa, sababu Uislamu na nawili ujue ni kazi kubwa iliyofanywa na Wala bin Hadhram kuwatoa watu kwenye ile kufuru wa mashiriki walioingia kule kuritaya kuwarudisha katika Uislamu. Wakafanikia kuwatia kuwa mkononi wakamata. Kesho sasa tutaona Oman.